dla was DJ Lucky Force. And with initiative to move, so I make it harder. Initiative to move, so I make it harder. Initiative to move, so I make it harder. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Coronavirus.

koronawirus.